yar gile, kalkayım gideyim yar gile. Ele ettim şükür ki balam, kalkayım gideyim yar gile, kalkayım gideyim yar gile. Başı duman başı balam, kızartma bana taşı, kızartma bana taşı. Sen zülüf gölgesinde balam, ben yandım güne taşı, ben yandım güne taşı. Sen zülüf gölgesinde balam, ben yandım güne karşı, ben yandım güne karşı. Başında gurursan balam, sen bana söz gurursan, sen bana söz gurursan. Her nere